Recibimos a Silvia Castañeda, presidenta da Irmandade Galega de Rubí, que como cada ano teñen pois esta fin de semana pois as festas, a festa de Rubí, que lle chaman dun xeito determinado e ao mesmo tempo esta festa vai acompañada do certame literario de curtas que leva o título de quen? De Manuel Rivas. Lleva el título de Manuel Rivas. Manolo Rivas. Nuestro concurso. Certame de Manolo Rivas. Que xa é o séptimo, non? O séptimo ano. Séptimo ano. Sí, sí, sí. Bueno, longa vida para ese grande, para ese certame. Que é o único que hai no exterior, me parece a min. A verdade é que non, eu non coñezo outro. De relato curto non hai outro. Bueno. A financiación non sei de onde ven, pero case que sí que vai tendo pouso, que dentro de pouco vai a ser xa pois unha certa resonancia extraordinaria. Bueno, fálanos da festa, fálanos dese grande evento que cada ano facedes en Rubí. Este ano, durante a fin de semana do 25-26, non? 24, 25, 26. Ah, 24, o sea que o venres pola tarde tamén había. Tamén. Veña, contanos. O venres pola tarde, o que temos é o acto de inauguración, onde facemos dúas conferencias. A conferencia das letras galegas, de Luisa Vilalta, e unha conferencia con algunha cousa relacionada con Galicia, que este ano vai ser sobre as meigas. Fai moita ilusión. Carai. Sobre as meigas eu podo vos facilitar un contacto que é o Padre Fontes, que é Rayano. É Rayano, é un chamanlle Padre Fontes, pero resulta que este home fai cada ano unha xuntanza non solamente das meigas, senón de bruxas, propiamente dita. E ademais ten documentación con respecto as meigas que él chama bruxas. El chama. Y es un cura. Es un cura bueno. Es un cura. Un cura que ten publicado un libro extraordinario sobre as medicinas naturais, es decir, as herbas naturais, ¿sabes? Un documento extraordinario. Chámase Padre Bueno, claro, es que había meigas e menciñeiras, que era outra cousa, que eran as que utilizaban as herbas. Sí. Pois, el ten moitísima documentación con eso. El é detrás os montes. Xa che daría como día. Bueno, contanos. A ver, a primeira conferencia... As conferencias faránse ás 7 da tarde. O venres ás 7 da tarde. Porque durante todo o venres xa teremos no, na Rambla do Ferrocarril, xa teremos a Pulpeira de Lugo, chámame. A exposición. A exposición de produtos galegos que comeza precisamente co pulpo, non? A pulpeira galega, non? A pulpeira galega, produtos galegos e queixos de denominación de origen con Dani Berto. Vale, eso importantísimo. A parte da empanada e outros, claro. E outros produtos de primeira calidade. Pero os conferenciantes, quen son? Pois son Sergio Cano. Sergio Cano, coincides. E Manuel Velasco. Manuel Velasco, que moi... que é un grande colaborador da entidade, non? Xa fai moitas veces traballa. Ademais, ten publicado na revista da entidade. No noso Pardao. Que, por certo, xa poden recoller moitos dos nosos seguidores e moitos dos que se acheguen á festa, que tamén teredes algúns exemplares, non? Sí, sí, sí, teremos os Pardaos ali. Este ano levamos uns anos facendo que tamén o repartimos modo web. Modo PDF para que todo mundo poida velo polas xarxas, claro. Por WhatsApp. Queda constancia. Sí, sí, eu xa vimos, non? Sí. Que ademais facedes, pois eso, un esforzo grande, posto que agora xa é tricolor, bicolor, vamos, que multicolor, sí. Que antes era solamente ese en branco e negro, pero agora xa en color, e ao mesmo tempo tamén publicanse os gañadores do certame. Sí. Sí, que, sí, sí, hai que poñerlos en valor. Que son tres modalidades. Catro. Ahora cuatro, vale. Sí, sí. Son catro modalidades. Comezaron sendo tres, sí. Pero engadimos a de adultos galegos por separado. Ajá. Perfecto, perfecto. Sí, Infantils, sí. juvenils, ¿Eh? infantils, juvenils, Infantiles, como juvenil, infantiles, mayor, juniors e adultos. en E dentro mayúsculas. dos adultos separamos castelán, catalán e galego, por outro lado. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, aparte das mencións especiais que se fan, resulta que é un traballo que este ano ten unha participación enorme, non? Enorme. Pasamos de 270 escritos. Caramba. Estamos muy contentos. Bueno, pues ahora falta a presencia do nome da persoa, non? De Ay, Manolo sí, Rivas. Isabel, los gañadores. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos máis. Ahora, o día, o sábado, O vendres 24, despois da a inauguración, inauguración, cas, as ay, conferencias. cas conferencias, temos pola noite o grupo Arizona, que vennos de Galicia. Chámase grupo, pero como unha orquesta. É unha orquesta. Costar costa máis que unha orquesta. Caray, caray, caray. Así Sí, a que ver cómo temos moitas ganas. importante, importante eso, sí. En o Después. descanso do grupo pola noite, porque teñen que facer un descanso, comezarán cedo sobre as 9, rematarán tarde sobre a 1:30, no medio farán un pequeno descanso, e a nosa xuventude teñen preparado facer de dixotas. Caray. Como se foran DJs, pero galegos, os Galegos, dixotas. claro que sí. Música enfervoada, que é o que hai. Ademais, Sí. que escoita unha cousa, que os primeiros, ou a primeira asociación galega que lle deu cabida ás grandes tanxugueiras, fostes Sí, vosotros. fomos nós, é certo. Viñeron a Rubí, acórdanse. Claro que sí, claro que sí. Bueno, por certo, a peza de música que poñeremos ao principio será precisamente unha de tanxugueiras que é o Pano Corado, vale? Veña. Perfecto. Despois, o sábado, O pola sábado mañán, comezamos cun pasarrúas. pola Facemos a mañán, Irmandade exactamente. Galega de Rubí, o noso grupo, facemos un pasarrúas, fainos unha recepción o concello, e a chegada ao campo da cesta e a Rambla do Ferrocarril, cando Caray. chegamos, teremos unha pequena actuación. Moi ben, que esta vez, o sábado pola mañán, non asistirán outras entidades como outras Non, o ocasións. sábado pola mañán estaremos solo nós, porque pasou unos anos. A min sábeme mal que veñan os outros grupos e nós non estar. Claro. É como imprescindible estar Hombre, nós para veros, é como educación, eu é que a sei. festa vosa, é a festa vosa, Claro. lógicamente, claro que Entón sí. non pode ser que eles veñan, que estean esperando ou Claro. que non estemos nós, non pode ser. Entón, quitamos os grupos da mañá. Muy bien, muy E bien. o que sí que temos é xa pola tarde, que o tiña eu aquí e agora, non sei, aquí. Sábado pola tarde tenemos ás 6 Agarimos de Badalona e ás 6:45 os horarios son orientativos, que logo a Hombre, festa se hai claro. xente, se non hai. Lógico, para Máis ou cambiarse, para menos. mudarse, para subir, para Claro. baixar. Lógico, lógico, sí. E ás 18:45 Rosalía de Castro de Cornellá. E Bueno. logo xa pasamos ás orquestas da noite, que volve a vir o grupo Arizona e o grupo Jaque. Arizona, que é o que comentaba, sí. Sí. Domingo volve a repetirse. Domingo repetimos, temos pola mañán ás 12 a Iriños de Nosa Galicia de Santa Coloma e ás 12:45 a Casa Galega del Hospitalet. Oh, caray. Logo temos a comida, que todo o que queira vir comer con Saltar. nós, temos unha comida organizada, e pola tarde, ás 5 da tarde, a entrega de premios do concurso literario. A ver Que como vamos aí, aí camiñas de saber os gañadores. eu aí estou implicado, a verdade que Sí. traballando con ganas, seguro que vamos, queremos acertar cos Sí. elixidos, queremos acertar cos elixidos. Seguro que sí. Todos os anos hai unhas pezas perfectas. Seguro Pois que sí. alegrámonos moitísimo e desexamos que teñades un perfecto. Unha cousa que quería comentar, a ver, en outras ocasións había un pequeno sorteo Sí. que este ano Este tamén. ano tamén. Pues Este eso. ano tamén. A ver, Ca comida, en qué os que veñan consiste? a comer con nós e compremos tickets da comida organizada, sorteamos unha peza de sargadelos. Inda non sei que peza é, pero bueno, unha peza de sargadelos sortearase ca comida. Bueno, comida, unha peza de cerámica. Quer decir, unha pequena escultura de cerámica, Exacto. lógicamente. Lógicamente é o que ver. Pero, yo mellor acompañado dun queixiño ou de algo así, non? No, ese estará na comida. O que sí que facemos durante todo o fin de semana sí. son degustacións gratuitas, que non fai falta concurso. Temos uns horarios, están colgados nas nosas redes, que en diferentes horarios danse cousas. Eu que sei, un día danse viño, outro día patacas, pero bolsas de patacas. Bolsas de patacas. De verdade. Outro día degustación de queixos. Sí, eso témolo. E por outro lado, estamos facendo un sorteo dende Radio Rubí, que sorteanse unhas racións de pulpo, lacón e churrasco. Carai, unha festaza acompañada non somente de música, sino de grande gastronomía galega. O que importa... É que tamén o que pasa, que a nosa gastronomía, que é moi boa, tamén é moi cara. Eso é o que hai. Por moito que intentes que os prezos sean máis ou menos populares, máis ou menos para todos, teñen un precio. Por moi ben que se queiran portar, as cousas teñen o prezo que teñen. Entón, o que sí que intentamos é facer estas pequenas cousas gratis para que aquel que non poida tamén poida disfrutar. Perfecto, perfecto. Escoita, non mencionaste esa empanada, pero a empanada tamén existirá, non? Tamén haberá. Existe, temos de todo. De todo, vale. Perfecto, perfecto. Bueno, quero facer mención, Silvia, a un traballo que estás facendo extraordinario, que nas clases de música, nas clases de danza, nas clases de pandereta, porque sei que unha persoa moi importante para nosotros que xa entrevistamos en varias ocasións e que admiramos moitísimo, que pertenecía ou que si pertenecía a Leilía, porque Leilía desapareceu xa. Estivo aí de profesora. Estará, porque xa temos preparado para o ano que o para o curso que entra de que volva a vir. De feito, o último día que estiven con ela, que estiven levando ao aeropuerto, falamos de ti, Xulio. Porque la dixome, entrevistoume un periodista, e dixen, ten que ser Xulio seguro. Montse Rivera. Montse Rivera, sí. Facíamonos eco de esa despedida que fixeron de extraordinaria, que foi un cheo perfecto, vamos, terrible, en Galicia. E que, bueno, pues, nosotros, humildemente, dende aquí, dende a nosa radio, o que facemos é darlle publicidade a eventos tan importantes como ese, de que elas despedíanse, non por a idade, ni non porque non superan, porque siguen tocando, siguen traballando e facendo escola, é dicir, dando clases, sino porque a posibilidade de continuar co grupo Leilía era bastante difícil, non? Entonces, por eso se despediron con un último traballo extraordinario que publicamos nosotros e que convidamos a todos os nosos ointes que o poidan ver, posto que en Facebook está publicado e tamén en Spotify, o sea que é un traballo que paga a pena escoitalo e velo. E que tal de clases? Mira, a verdade é que estamos nun momento moi... que estemos moita sorte co momento que estamos actualmente no grupo. Porque verás, temos un profesor de gaita de continuidade que temos a sorte de telo aquí en Barcelona vivindo, entón pode vir cada semana, que Manuel Muxico. Muxico, claro. Temos moitísima sorte con él no tema da gaita. Un clásico da nosa... E de feito foi gracias a Muxico que veu Monse, porque, bueno, eles coñécense, son amigos, claro. E foi gracias a él que veu Monse. Entón Monse, claro, non pode vir cada fin de semana, porque ela está en Galicia vivindo, pero ven máis ou menos unha vez o mes, estivo vindo este curso pasado e vai continuar o curso que ven, e durante o ano, porque claro, durante o resto de clases, temos a unha profesora nosa, a Iria, que é a que leva o curso, pero que as indicacións que lleva aí dando Monse. Claro, claro. Un perfecto traballo que vos continuades e que, bueno, teredes, o mellor, non o sei, pero o mellor xa fundaredes un grupo de pandereteiras e cantareiras. Bueno, temos un grupazo de cantareiras, pero polo número. Bueno, no, pero especializarse, no, especializadas, non? Vale. Escoita, sí. Outra cousa que quero facer hincapé é darlle a coñecer aos nosos entes e seguidores, que é moi interesante. Saibas que o noso programa remítese despois en Radio Roncudo mañán ás 10 da mañán, é dicir, o domingo ás 10 da mañán. Tamén se remite en Radio Fene o lunes, tamén se remite en Minas Xerais, en Pulbrasil, estamos encantados porque resulta que hai moitísimos, hai unha emisora concretamente ali na Raia de Portugal que quere tamén emitir o noso programa. O sea, xa que estamos encantados, contentísimos de que nos escoiten, polo menos. Pero eu quero facerlles chegar a todos estes ointes e seguidores o traballo que estades a facer e ese última visita que fixeste do Camiño de Santiago especial. Dille, contalles. Sí, porque, bueno, temos todo un proxecto co tema do Camiño de Santiago. Vale. Que non sabemos canto tempo vai levar. Vale. Este é o primeiro ano, estamos comezando. Este primeiro ano é un fito, porque non o fixe ninguna asociación máis, non? Non, é que, bueno, foi super ben. Sí. Conta. Primeiro comezou porque dende varios sitios chegounos moita información de que é moi posible que o Camiño de Santiago pase por Rubín, pero non está documentado aínda. O Camiño de Santiago pasa por San Cugat e Tarrás, o normal sería que pasara por Rubín, pero non pasa. Entón, nos queremos documentar, estamos facendo todo un traballo de documentación no archivo de Aragón, da Corona de Aragón, no archivo da Corona de Aragón. Estamos facendo un traballo temos un historiador facendo o traballo no archivo para intentar localizar o documento. Mentras estamos buscando, que non é tan fácil, porque todo eso está escrito en castelán antiguo, atopa o documento, non é tan sencillo. Mentras tanto estamos facendo toda unha serie de actividades ao redor para conseguir que cando se atope teñamos máis facilidade para que nos lo acredite. Todo de traballo. Para intentar darlo a conocer. Entón, o que estamos facendo, o que xa fixemos, foi un primeiro camiño de Rubí a Santiago, pero non enteiro, os 100 kilómetros finales. Éramos xente de Rubí que chegamos a Santiago e fixémolo dende Vigo. E a verdade que foi un exitazo. Moi, moi chulo. Aparte de éxito, unha experiencia chula, non? Sí. Unha experiencia fantástica, non? Porque... E logo tamén temos a terceira parte dese proxecto, que temos un acto que intentaremos que sea anual, máis ou menos en outubro, novembro, donde queremos ir dando a coñecer por donde imos ca investigación. E como foi o camiño do ano anterior... como vai ser o seguinte, porque xa estamos traballando no de 2025. Cantos participantes estiveron no nesta ocasión? 24 persoas. 24. 24. Pero estamos intentando que para o seguinte ser os 50. Un autocar completo, vamos. Un autocar completo. Exacto. Bueno. Que se poden anotar, apuntar, aínda que non sexan socios. Claro. Está aberto a todo mundo. É un proxecto de cidade, organizámolo nós, a Irmandade Galega, pero un proxecto moi de cidade, moi do Concello de Rubí, está moi, moi implicado o Concello de Rubí, e tamén temos moitísimo apoio da Xunta de Galicia. Sí. Pois eu digo che... Apuntaste! Eu digo che... Pois, a ver, eso teño na xenda, por eso che fixen... Pois, falemos, porque xa te explicarei, foi moi emotivo, moi vale. Emotivo, pasámolo moi ben. Caminase moito, eh? Non te engañes, tampouco. 25 kilómetros cada día ou máis ou menos? Aprox. Menos, vale. Son 5 vale. días, son 100 kilómetros, un pouco menos. Vale. Pero acompañado de gastronomía, lógicamente. Sí. Bueno. Y un poquiño de licor café tamén. Agradezcoche moitísimo a túa participación de hoxe, Silvia, non quero incomodarte máis. De verdade. Mira, que sí que faltame por decir, é que non quero que nadie empádese conmigo, o domingo a tarde, que veñen a tocaros de Mollet. Despois da entrega dos premios do concurso literario, veñen a tocaros de Mollet. Sí, tamén. E unha cousa que quería destacar así un pouco. O novo presidente do xurado deste ano, do xurado do concurso de Manuel Rivas, de Relato Curto, que Daniel Martín. Que agradecería moito que a xente buscara a información sobre o seu libro. É un escritor novel, pero eu vexolle moito recorrido. Moi ben. Que participa na entidade tamén, non? Participan entidades asúen que danzas en polla lectura o escribir. Bueno, o finalmente tivemos que facelo. En algún momento tuvemos que facer membro Moi do ben, moi ben, xurado. precisa. É unha boa elección, da verdade que sí. E tamén el existe de Santón como presidente Claro, do aparte galego, o sea galega, que... estás ti, Xulio, que madre mía, tienes o puntal de sempre, Antón Blanco. E Antón. despois collemos os gañadores de adultos en castelán e galego do ano anterior. Moi Eu penso ben, que é moi... un xurado moi axeitado. Completo, completo eu síntome moi honrado porque me elixirdes a min bueno, pois Bueno. participar con vosotros e ademais porque a min gusta a lectura tamén, polo tanto encantado de Pero es que participar ti xa non podes faltar, ti xa non é que Bueno, queiras, é que mira, tes que estar. agradezo moitísimo, Silvia, a ti e a toda a entidade, a todo o equipo que levas adiante, que se non fora por o equipazo, ti dirixes, pero tens un equipazo que O leva adiante un equipo, traballo os fantástico. socios, os membros do grupo, temos, a Irmandade ten moita sorte. Sí. Pois que sepas que nosotros somos talismán para as persoas que convidamos, polo tanto, no que estades traballando, teredes éxito. Ay, graciñas. Bella. Silvia, unha aperta Moitas grande, gracias. moitísimas grazas por participar con nosotros neste programa que polo menos dá a coñecer cousas importantes da nosa cultura galega aquí en Cataluña. E agradecemoche moito que fagas difusión de todos os nosos actos. Veña, Graciñas. unha aperta grande, bicos. Aperta. Hasta logo. Sintoniza Radio Curna.